मुस्कुराने की वजह तुम हो। गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना उरे प्यारे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना उरे प्यारे। उरे लम्हे तू कहीं मत जा। हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना प्यारे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना उरे प्यारे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना उरे प्यारे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना।